قرآن محترم و اوریدن کو دو مولانا مفتی مصطفی عامر صاحب دو دوره تفسیر قرآن تا 198 نمبر 61 چپو مدرسہ جوہر قرآن سلیم خان کی پو 5/8/2008 کی شعر جدید ملائی 2/5/6 اشاد توحید سنت 61 اینڈ سیڈیز مارکل دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازہ نزد مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 زان تو گورا او زمان تو گورا زمانی تا او فضا تو گورا دا ټول چا په کنټرول کی دی دا الله په کنټرول کی دی دا هر څه دا الله رب العزت دی نو تعالی الله رب العزت طریقه د ژوند نشی را لګلې چې ته وایې زه په زړای ما زه په زړای ما دلایل به داوی ته تاوي کنه ته دا وایې چې زه په زړه زو ته ما زه په زړه زو ته ولې الله رب العزت دا ټول کارونه کول شي دا بدلونونو اختلافونو راوستي شي تعالی د ژوند طریقه نشی راوستلې ان فی السماوات والارض یقینا پاسمان نظمو کې خامخان خیر پاره د مؤمنانو او فی خلقکم وما یبث من دابا او فی خلقکم او پیدائش تاسو کې وما یبث من دابۃ اغه چې خوار کړی دی الله د زنده سرونه من دابۃ دا قسمه زنده سرونه آیات لقوم یوقنون خامخان خیر پاره د قوم چې یقین کوي لقوم یوقنون پاره د قوم چې یقین کوي او چه یقین خوب کی کنا و اختلاف اللیل و النهار او اختلاف ادلی دل پادلی دلو بد پادل بد ادلی دو بدلی دو دشپی و درازی کی و ما انزل اللہ و من السماء او آشرا لگلی دی اللہ من السماء دو برنا من رزقین دو خوراکنا نو خوراک را لینک باران من رزقین دو باران نو دو خوراکنا چه باران سبب در رزقو فا آیا بالارض و بعد موتیا و جو انداکی اللہ پا دی سر آتا دکی اللہ پا دی سر فرض تا مړه الله فرض او شوال نه او تصریف الرياح او پاړول راړول د بادونو کې آیات لقوم یعقلون نخری د پاره دا قوم چې غي عاقلون ار یو سره راړل آیات جمع راړل کنه چې دا نه چې زمکا اسمان یو نه خابل کې زمکا اسمان کې لا آیات تعمل سوچ پکې وکا فی ریاض الارض وانظر الى آثار ما صنع الملك او ګور سوچ پکې وکا هر یو څه ځان لنه خله ځان لام نبي وي او فی خلقکم مبایب من دابه آیات لقوم یوقنون نبي وي نخې دی پکې په ځان کې سور نخې دی او فی خلقکم ځان ته ګور لګ چې په کومه طریقه باندې پیدای نو بل و ما یبص من دابه په هر یو زنده سر کې ځان لنه خې خو یقین پکار دی کنه بیا شپا و رز باران او بادونو کې آیاتون بشمیر سدی نخی دی دی قومی عاقلون اولی سا ذکر کو ایمان دویم یقین او دریم اقل ترقی دا ترقی ندا تنزل لی دا اعلا نستا ادنا تا اول ایمان پکار دی ایمان که ایمان دی پکار دی نوم بردی نمیلاوی گی نو که یقین دی پکار دی نوم بردی نمیلاوی گی او که اقل دی پکار دی ام بردی نا ملاویگی نفس ایمان اول ایمان غنده غر شه اگه داعیوی چه ده سیزونو تا سو چوکی و اللہ طرف تلار شی نبیاد ویم که ایمان نوی کم از کم یقین وی چه ده سیزونو شته ده سیزونو شته لادری دلنی چه و توای لوال شته و اینو نشته وی شرقید والا سوی وی ور ور تا بلکا سوان تا بلکا ور ور تا بلکا و توای چه ور شته و کنیشته ده شته کنیشته که وی چه ما تا پتا نیشته نو یک دو تین نوی وطن یا خوب اخلاص شی ایا خوب اقرار وکي چې یا ور شته نو لادری ډله وی هیڅ نشته نو یو قانون چې یقین کوي چې دا سيزونه شته درې یقین نو خو کله کا قلب کی خالص خر نی کنه نو دې سيزونه بس عبرت واخې تلک ایت الله نتلو علیک بالحق دا ایتونه د الله لري چلو مونږ دلو مونږ دې لپاره پتا باندې علیک پتا بالحق پر دا سرګندولو دا دې نه ولولو چه دا او گور آسمان زمک سنگرازی و آسمان سنگرازی و آسمان که ستوری و سپگمائی دا سنگ بلیگی را بلیگی دا منگا ساینس لنه بلو سلا نا ساینس لنه چه تش پا دا غدا دیلا بلحاق چه تار دا پی سب پہچان راشی دا اللہ رب العزت لیظهار التوحید بلحاق که دا پار دا اک سرگندولو چه اک پخکار شی فکر آب آشد که بکش آید رہے راہ آب آشد که پیش آید شہے الله عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآيات يؤمنون فبأي حديث بعد الله فكما خبر باني فاسفكم يو بيان فاسد دي قرآن روڑي بدي ايمان فبأي حديث فكما يو بيان تازه بيان باني بعد الله فاسد الله دي بيان وآياتي فاسد الله نا وآياتي وذاتون دا الله نا يؤمنون روڑي بدي ايمان های بی انصافنو پکار خوش ایمان راوڑوی چی ایمان راوڑنو نو ویلو لکل افاک نسیم اللہ وی زماکڑو گورا او دی بی انصافی زماکڑو او دی بی انصافی ویلو لکل افاک نسیم چه قرآن اونمانو افاک شو قرآن اونمانو سشو افاک گاڑری ویلو لکل افاک نسیم رکاوی دی تبایی دی هاری او در اغجن لاسیم و غد گنانگار لا گناهگار دا عقیدی ده کنه افاق یه را خوتا سنو میر شو افاق چوی زاده بزوتوم قرآن لن رازی ویسه بزوتوم زاده بزوتوم بس زاده چی مشران پس بانده و پاک که بانده بازم افاق عثیم لوی گناهگار ده چه ده و پیغمبر افاق و پیغمبر در روگوی چه ده نوی راولی ده او عثیم لوی گناهگار ده چه ده پیغمبر مقابله که و ده قرآن مقابله که ده چه منی نمشران منی افاق نسیم یسمع آیات الله اورید آیاتن الله تعالی علی چلوسته شی بده باندې سم یسر مستكبران بیا اورید شاک موسم یسر بیا همیشه دې ځان غټ غړون کې سم یسر مستكبرا بیا همیشه دې ځان غټ غړون کې کله کې دې په تکبر الله اصرار ناروا دې کنه کله کې دل ناروا دې یو وخت ګناوه شي سړی معافی وغواړي او ټیک ده خو یسر ناروا دې کنه ولم یسروا علی ما فعلوا ان آل عمران کې د مسلمانانو صفت ویل دي چې لم یسروا علی ما فعلوا چې ګناو کې پای کله کوار نه کوي ثم یسروا مستكبران بیا کله شي دي مستكبران ځان غټ ګڼل کې کالم یسما لکه چې نیو ورېدل د الله دا کتاب هغه د الله کتاب ورېدل نی اق په زړه رواني اق کوې دغه دې دغه دې فواشر بیا عذاب الیم خبرې کا په عذاب دردناک باندې عذاب دردناک په درو کوم نندې غوګونو نه دردول په قران چې دا قران وارم اخرت کې په عذاب دردېږي وای ذالم من آیاتنا شیان هر کله چې پوه شي زمونږ د آیاتونو په سیس باندې چې په یو مسله پوه شي نو دا نوې چې اوه الحمدلله چې اوس په حقیقت څه شوم پوه شوم نو یې تاخذ او زوا جوړ کې دی راګا دا ملایو زله دا به کوم دی وای دا به کوم وای نو دو پوی دو پا زیبانی دو شکر دی استو پا زیبانی سو گنی گپو گنی ویزا علیم من آیاتنا شیان چکر پوشی زمانگ دایتون پیو سیزبانی نتخذ آوزو آ جوڑ کی دیل را گپ اولای کلوم عذاب موحین دا خلق چیزی نو دیل دی عذاب شرم اونکے موحین سپکا اونکے نو سپکا اونکے کل دی سپکا اونکے دی ولا دنیا کے دنیا کے بون سپک شی آوزال دنیا کم سشی دویم موهین په حالت د نزا کې الله والله په حالت د چا کې نزا کې علي عالم انعام راوړو د زر کدن په حالت کې د زر کدن په حالت کې وای آیات 93 می درینوي ال یوم تجزون عذاب الهون بما کنتم تقولون علی الله غیر الحق ال یوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون چه تاسو بدایتون دا اللہ نزان غٹ گانو انعام دری نوی زرکدن پا حالت کی بول عذاب الہون اولائی کلوم عذاب مہین نبل پا قبر کی برزخ کی اولائی کلوم عذاب مہین چه والا پرشتی گزار ور کی وطبوی حل آتلیت والا دریت تاولوید اللہ کتاب نلستو دا اللہ پا کتاب دے ذہن نا پوئے کو حل لا تلیت و لا دریت اولی دا اللہ پا کتاب دے ذہن نا پوئے کو دا اللہ کتاب دے نلستو نو عذاب موہین عذاب سپکو ان کے آخرت آخرت کی وم پا دوزخ کی وم اللہ سپک کی ولہم عذاب موہین دن اوٹول قرآن ڈکتے چاہ سپک شی دنیا کا چھ غیر با پی مسلط کی لگا مسلمانانو بانے انگریز مسلط کو چھ دا اللہ رب العزت آیتونو نا داغه نه غب جوړ کړل دي او دا الله رب العزت قانون ته قانون نه وي او دا الله ایتون ته ایتون نه وي دا الله رب العزت دا احکامات او خیال نه ساتي نو انګريز به مسلط کنا سپکاوي لګ دي عذاب موهين نه کنا دا سپکاون کې چې په خپل وطن کې خپل اختیار نشته په خپل وطن کې خپل اختیار نشته تیل گرانیږي وای دا دی ګران کړ خدایشته کدی ته پتم لګی چې شو دا ټول د غیر په اشاره باندې کیږي د غیر په اشاره باندې کیږي چې مسلمانان تنگ شي دا بیلامی لذی رازی دا ټول د سیاست دغه دی یهود سیاست چې مسلمان د مسلمان په وطن کې تنگ کا دا دا غی کیدا خود په دې په لاس کې اشاره دا غی دی عذاب موهین دا سیس په کول نه دی دا ان ورایم جهنم دا خلا دا شو اخوا دینه دوزخ مخه تعالی دوزخ مخه دینه دوزخ ولا انیان هم کسبو شیا یردی خوډیر نه کمال کړو پولونه جوړ کړو خلکو له قرضې ور کړو انجو زوالو جن کانو کرانه کړو 3000 تنخوا باندې او دا چې کم نه خلکو له ټیکی کول او روان بو ګرځیدل وا دا وګور دا وړ غټ خلک دي ولا انیان هم کسبو شیا بچ پنی کی دیل راغا چکڑو معمولی فائدہ بولا ورنکی ولا اغنیان هم فائدہ ورنکی دیل راغا چکڑو معمولی اس فائدہ ورنشی ورکولیں ولا متخذو من دون اللہ اولیاء دی چویلو منگو بوش بان اللہ سخیر غبر اللہ امداد کین ولتا بولو سمدادو کی نا ولا متخذو من دون اللہ اولیاء او ناغا چی جوڑ کڑو دی دا اللہ نا علاوہ نور زیمواران دا اللہ نا علاوہ چکندنا قوی متحد زان لزیموار کڑو دا اللہ نے علاوہ چکنن برطانی اور ٹونی بلیر زان لزیم وار کرو فلا متخذو من دون اللہ یولیاء پیر بابا زان لزیم وار کرو لوی زوان زان لزیم وار کرو بل زیارت زان لزیم وار کرو فلا متخذو من دون اللہ یولیاء او ناغا چی جوڑ کرو دی دا اللہ نے علاوہ نور سبزیم واران ولو مذاب عظیم دی لبوی عذاب لوی گورا حازا حودا دا قرآن دا سمعون کے لار دا جنت لار دا تخی حازا حودان دا قران دے سمون کے دلارے دا دے مکمل ہدایت والذین کفروا بآیات ربہم دا آیات آیات پہ کشماری در دی صورت دی امتیازات نہ دے والذین کفروا بآیات ربہم گورا درم کی ہوئی لآیات للمؤمنین سرورم کی ہوئی آیات لقوم یوقنون پنزم کی ہوئی آیات لقوم یاقلون نو پشپاگم کی ہوئی تلکا آیات اللہ و آیاته بعد الله و آیاته دو ذلی نبیعی اتم کی یسمو آیات اللہ تطلع علی ثم یسر مستقبیران که اللہم یسمعها بیعی نهم کیوی و ایز آلم من آیاتنا شیعن اتخذا حضوا نبیعی پیول اسم کی والذین کفروا بی آیات ربهم یہ لکھ زی کہ مش مارل کنا دا دیار لسم کی بیعوی نفی ذالک لآیات اللی قومی تفکرون ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون ندا آیات آیات دا بیا بیا وی دا زکه چې دی داود سکړی و چې زمونږه دا طریقه زړه دا او مونږه دا زړو باباګانو په طریقه سوی او ان لاوی آیاتونه پرې نه دی آیاتونه پرې نه دی دی په سیراشه والذین کفروا بآیات ربهم آکسان چې انکار کړو دا تون رغبنا لهم عذاب من رجزن علیم دی له وی عذاب کرجن علیم دردناک میر رج زندہ پت کر کی والا چٹول بتے کر کے گئی علیم او دردناک یارا لازابون خلو گوش می ریزا یو وم آیات کی وائل وائل روک دیشی تبا دیشی دویم فبشر ہو بی عذاب علیم درم ولائک لہم عذاب مہین سلورم ولہم عذاب عظیم ولهم عذاب عظيم سوشو في نظام لهم عذاب من رجزين اپت کرجن نشپاگم علیم درناک دای پس بانی ویل دایاتونو نا پا انکار باننی چه شپاگ عذابون ذکر کرل دایاتونو نا پا انکار چه دا قرآن مجید سوچو نکی او دا قرآن مجید چه کمدنو قانون نکی ولائک لهم عذاب من رجزين علیم فدی کی پس سوچ بخلاصی گئی دی عذابون نا اللہ اللذی سخر لکوم بید لیلی اقلی شورو کرل اللہ اللذی ستا پی کروالی شوید ستا قلوالی شوید سوچوکا اللہ اللذی سخر لکوم اللہ دی آغازات سخر لکوم البار چه فائدہ کی لگول استاز پار دریاب لتجری الفلک دا چه روانی کشتای لتجری الفلک دا چه اگردی کشت جازونا فیه پدی دریاب کے بی امری پہ حکم دا اللہ ولی تب تغو من فضلی دا چول اٹویتا دو فضل اللہ نام من فضلی فضل اللہ کد دنیا کد دن فضل اٹو جیاز کے روانے فضل لٹا روانے مخکار کئے او یا سے کمیں تجارتوں نے کی یا من فضلی تور بیر اٹیم نکی نکابل گرام تا دو قرآن درس لدا لی تب تغو من فضلی دا چول اٹویتا دو فضل اللہ نام چھتا اللہ فضل لٹا قرآن لٹا علم لٹا ولعلکم تشکرون د دې لپاره چې تاسو قدر وکړئ د نعمتونو د الله نو قدر دا دې چې الله او منا دانه چې توه زړه سوتوم وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض فائدہ کې لګولې تاسو لاغه چې په اسمانو کې دوه چې بزما کې جميعا من خدمت کې لګولې تاسو لاغه په اسمانو کې دوه چې بزما کې جميعا من دا وګڼې ټول الله طرفا ایتقیدو جميعا من وګڼې دا ټول طرف دا الله نه جميعا منه یا مخلوقا جميعا من دوی مانا باندې پوښي پیدا کړی شوی دی طرف ټول دی طرف دا الله نه یا مسخرن جميعا من تسخیرن جميعا من سخرن تسخیرن جميعا من تابع کړی دی تابع کول ټول دی طرف دا الله نه دانا چې سن دریا عبد الله بابا تابع کړی او زنه الله او زنه سوزنه در زیارت تابع کړی او زنه بل نه تسخیرن جميعا من دا ټول دی طرف دا الله نه تسخیر دی طرف دا الله نه شول قران رحم الله معنا دا ای تقیدو جميعا من دا وګڼي ټول دی طرف دا الله نه چې دا ټول دا الله طرف دی ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون یقینا به دې کې خامخا نه خو قدرت دې پار دا قوم خو یتفکرون چې دې فکر نه سالی کار خو لی کنه یتفکرون چې فکر کوي یتفکرون چې هغه فکر کوي دې فکر نه کار اخلي ادب مومنان ته قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام الله وایا کسانو ته چې مؤمنان دی ایمان راوړل په دې قران باندې چې تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم چې دا قران په منو د آیتونو منو للذین آمنوا په دې ایمان راوړل چې آزاد هودا للذین آمنوا چې ایمان راوړل یغفروا للذین ظاهر معنا خدا چې بخنه دې کې آکسانو ته چې ایمان راوړل سو بخنه کوي اي ته بخنه کوي چې ایمان راوړي او یقین په خیان نه دي دې څه مطلب دی یغفروا یومانا یصفحو عن اللذین مخد واری دا کسانونا مخد واری دا کسانو لا ارجون ایام اللہ یعنی جاڑی تا دشپی نکی جاڑی تا دشپی نکی او سڑی جاڑی نیولی ندانی چاچ کمدنو لگیا یا ای پسی زیر تبر رالی ورگا پرتوگو تپریدی وید تبر رالم ورگا تاب برابر کما او سڑی ونو پروانو نو جاڑی راونی و ویخان توای چه پاتشنو پاتی بشنو توای چې پاتیشونو پاتیشونو په هغه ځای باندې ناشېری ناشېری انو سهار چې پاسې دلې انو بیا روانې ده چې روانې ده نو بیا څه کړې ده جاړې رانی وړې وی به ګاډه رانه سره کل چې بیا می سارای دوی ګزې ملما کوي می کنه وی به ګاډه رانه سره کل چې اوس می سارای بیا نو دانا چې ته چې کندنو جاړو ته شپې کوي جاړو ته شپې مکو دا به وي چې ته دی وباندې نه یو ته دانی او ته دانی تا به د اصلی مقصد نه پاتې کی نو قرآنی مقصد نه بده پاتې کی کله د حیات مسله را مخې ته کړي کله د سما مسله را مخې ته کړي دا د دې لپاره چې تا د اصلی مقصد د قرآنی مقصد نه پاتې کی دا د یهودو مستقل چال لې یغفروا للذین یصفحوا باندې پوښوي دوی مدا آمنو یغفروا للذین غفر پردی ته وي کنه تاسو سونه یې رحمانه کو چاته وي پردی ته یغفروا للذین لا یرجون ایام الله پرده دی چې پاکستان باندې لا ارجون ایام الله چې یقینا ساتي دې اراده د الله د سو پرده دی پیچې وی قال الله وقال الرسول پرده دی چې داغه په غپا باندې داغه په غپای باندې چالیږي او ستا خلاف غپیږي او ستا خلاف اعتراضونه کوي بس داغه باندې قال الله او قال الرسول پرده اچي او لګیاري خپل قال الله او قال الرسول بیان دی پریګ دی نه دغه له زور ورکی دغه له زور ورکی الله الله شیخ صدر کابر ګرامي مدذ الله العالی په کراچۍ تلاله مفتی شفیع رحم الله را طويل چې ولی الله ما ته خبر را رسیدل چې تا مناظره کوي مورته چې جزو خو مناظره نکوم تاسو مل اکړی نه مناظره نکوم زه خپل قران او سنت خدمت کوم به ما ته چې ستا په علاقه کې شرکیات او بدعات تي مې چې اورې زیات تي زخ پر واس کوم لګیم د خپل علاقه خدمت د قران او سنت کوم نو خبر ادا سده چې مناظرو باندې ګوره کار نه کیږي کوي ټول وطن کې تیاری او تور بس لاول راوالي او اجزه ولا تیارو وام او لری کوم لری به کی نه وی ایک دیا جلاو تو کام ہو جائے گا ایک دیا جلاو تو کام ہو جائے گا یو تیلے ہوا نو کار بس شي وشي ماته وی چې ته د قران او د سنت دیوا بلګه ته قران او سنت سبا لکا دیو بلکا تخپل قران او سنت بیان جاری ساته مناظره پریدا دی باندې کار نه کیږي. تانوی رحم الله ام لیکلی شغلن رحم الله ام لیکلی چې په اوس وخت کې مناظری نه دي مجادله دي صرف او صرف چې کمنه وړې پړې خبره ده چې دې پړ شو دې څه شو وړ شو بس دغه خبره ده یا او د کار نه بده وباسي نور څه نشته خو د مقصدی کار نه بده وباسي یا غفر للذین لا ارجونا ایام الله یو مخکره کې او کما کلغونی یزو په دعا باندې سنت باندې مناظره کومه ده تاسو ګوره یزو په دعا باندې سنت کوم مناظره نه خو د سلیم خان امیانو تاو خود ته هم په درجه دعا باندې سنت به تر اجتماعی صدا به دته نو دوی اوس په دې باندې باز کی ځان سه پښورمونو شرمای یا غفر للذین لا ارجونا ایام الله چا قیدن ساتي درو د الله لا ارجونا ایام الله ان د عذاب قیدن ساتي او د الله د بدلی قیدن ساتي لا ارجونا ایام الله امام بوری پر رحم الله قل زوی تو وی چتا زوی دو مناظری لوی که نا مناظری لزی نبازی مناظری لی اگو توی عجیب خبر دا تو خوب وار پسی چه کمدنو بس ریتت لی او منگ توایی چه مزا اگو وار توی زمنگ وقت جدا استاس وقت جدا دی ده زوی ده پلات پا منس که صبح رو وقی وی زمنگ وقت جدا استاس وقت دی جدا دی وی زمنگ وقت که مناظره ده احقاق حق ده کارا کول ده حق نمونگو چه مناظره که کیناستو چه چا با خبر او منلا چه چا با کسوک با پا دلائلو که پر شاقوی با زپڑی ما و مسئله ده غشوا او اوسو وی اوس خستاسو صرف جگردی دی او ده حق منل پکی نشته کارا کول ده حق پکی نشته ری یا غفیرو للذینا پرده دیوا چه یا غفیرو للذینا مانام که مخ دیواری بس جدا کی مزیست پا ہو مانام اکلا لا ارجون ایام اللہ چه عقیدن ساتی در رضو دا اللہ نید عذاب عقیدن ساتی لید قوم ما کانو یکسیبون دا چه بدل ورکی آر لاری و قوم تا دا غیچ دی کئی بی ما کانو یکسیبون من عمل صالحان ترغیب چا چه عملو کنیک فلی نفسی نو فائده دزانده یا خلق راشی قرآن لاو دین لراشی نیک عملو کنو جولای ستاسو جولای که خیر در روزی گی ومن اصافا علی آچا چه بدو کلنو و بال پاک دی ثم الى ربکم ترجعون یا ورق پل تاسو واپس کرده شی ثم الى ربکم یا خپل رب تا ترجعون واپس کرده شی تاسو مسکون گوائیم شی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولقد آتینا بنی اسرائیل الکتاب والحکم والنبوة ورزقناهم من الطیبات وفضلناهم على علم وفضلناهم على العالمین وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون لما كبر قوصا سورت جاسیہ کی بیانو ددی جعلنا کعلا شریعت من الامر فتبعها دا اللہ رب العزت دا طرفنا تالے و مستقل نظام درکڑے شوے دے دا عقیدی و دا عمل نپاغی روان شاہ دا غید بیان دا پارای دا دفع دا شبہی وا چه غیوی منگ دا خپلو آبائی سابقینو او دا علماء سابقینو پا طرز و طریقہ روانیو دا اولن دا قرآن مقام پا مسئلہ دلائل زورنی تفصیل انداز سره اکڑی مسلمانانو ته ادب ورکو چې ډېر په خولي انداز مقابله کوي جاهل سره د جاهل مقابله نه ده پکار تاسو لا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما جاهل سره جاهلانه خبره مکوي اثر ډېر په خيارتیا په سنجیدګۍ خبره وکړي بنی اسرائیلو تم فکر نو کڑے آغی جاہلانہ مقابلی کول اختلافات جو کرل اختلافات کتاب کې جوړ کړل نداد چې اوس خلا کوئی چې موږ زړه منو جنې دا چرته الله خو بزړو کتابونو کې هم دا یوم سره را لګلی و چې لا اله الا هو په دې کې خطول متفقو ولقد اتینا بنی اسرائیل الکتاب یقینا ورکړمو بنی اسرائیل ته کتاب والحکمه پیغمبری والحکمه دو خیارتیا خبره دا عقل مطابق خبره والحکمه موقع شناسی مردم شناسی یعنی دا زای مطابق خبره والحکمه او حکمت دا دانای دو خیارتیا خبره والنبوتا و پیغمبری ورزقنا من الطیبات اور کلمیو دیلارا من الطیبات دا پاک خوراکونا پاک سزننا وفضلناهم على العالمين ورزقناهم من الطيبات ما نوصلوا وكنا وفضلناهم على العالمين ورکړم دې لرا دا وخت په خلقو دا اوس د يهوديان او د اسرایلو دلیل نشي کېده هغه وي موږ چې کمنو په ټوله غوړیو او موږ به یو عالمگیر حکومت راولو عالمگیر حکومت به راولو ځکه موږ په ټوله باندې غوړیو نو دا په ټوله باندې غوړ دي وچې د نبی له صلوات والسلام امت نو چې د نبی له سلام امت نو او چې د نبی له صلوات والسلام امت راغي نو اوس په ټولو باندې غوړه ندي فضلناهم على العالمين دا غوخ په خلقو على عالمي زمانهم او على جم الغفير من الناس یا زنو خبرو کې غوړواله مراد ده زنو خبرو کې الله غوړه کړو په ټولو باندې لکه من او سلوا دای بنی اسرائیل لور کړو بل شالای نو ور کړی اغا اتنه نعمتونه اته نعمتونه چې بقره کې کوم بیان شي دي ته فضیلت جزئی وای فضیلت جزئی مطلب دا دی چې لکه یو سړی وای سړیا په دې خبره کې خدا هندو دې مسلمان نه خده نو هندو چاره دې مسلمان نه خ کېدل نشي اگر که مسلمان ډیر فاسق او ډیر فاجر ولی نده خود هندونا با درجه ها با کروڑ ها با عرب ها با کرب ها بهتر ده خو خلق کوئی هندو دوکا نکی او مسلمان دوکا که وی مرده ده مسلمان نه خود هندو خوده نه دا پا یو خاص خبره کیا ده دانه چگی نی پار سکی نه دا کشانتی دلتم پا دی یو خاص خبره که فضلناهم علی العالمین کشی اللہ واتینا بینات من الامر ورکڑمیو دیلارا صاحب بیانونا من الامر دا فیصل اخبرنا بینات من الامر صاحب دلائل آد کار دا دین دین دا کار کولمیو لصاحب دلائل ورکڑو ومختلفو اللہ من بعد ما جاؤم العلم دی اختلاف نو کڑے مگر پس دینا چراغ دیتا علم اختلاف کس نے کیا اللہ اللہ اختلاف چا کڑے مولیانو کب کیا جاہم العلم چی خوب مسئلہ سشو پوئے شو کیوں کیا باغیام بینہم درے سوالونا او درے جوابونا کس نے کیا کب کیا کیوں کیا اختلاف چا کڑے ہو کلے کڑے ہو اولے کڑے ہو اختلاف مولیانو کڑے ہو ذکر کڑے ہو چی مسئلہ ورطا سشو صاف اخکار شو خاص صاحب مسئلہ تخکارو شو اس پا ددتا خلق مولئی سے بوئی باقی ام بینام زدہ دعینات دو جنام باقی ام بینام تو جد زدہ دعینات ناق پلمینس کے داق پر اسو سرا ان ربک اقضی بینام وخرا روان دے یقین ان رب دی فیصلہ وکی میز دے کے پر از قیامت فی ما کانو فی اختلفون باقی چدی اختلاف کو نالتا بزائی رشین ثم جالنا کالا شریعہ دا اس دا اصل جواب اصل جواب بنی اسرائیل لم شریعت ورکړو نو ایب کې بی ځای اختلافات شروع کړل خبردار تعلم شریعت درکو تور په روان شه اسنه چې بی ځای اختلافات وکي شروع کړي ثم جعلنا کالا شریعت من الامر ویارا منګه زړه زو تو منګه پلان کې مورې سب سرا دور زوړ کتاب دی لوګو اهله نو لوګو اهله او دوسر خو نوې نوې کتابي نوې غونته کتاب راړي نوی کتاب وی راڑی فلان کی سر زوڑ کتاب دے سدے زوڑ کتاب دے وی زم مجالنا کا لوگو اہل دیوی نوائی چی لوگو دا پاسے خیقور اور کربل زینی و منڈو کی کتابون اگدین خود بزڑی گی نو زم مجالنا کا دا کتابون قدر اور سرنی خود با غدا غشانت زڑی گی و پانی با دشلی گی راشلی گی زم مجالنا کا علا سریعت من الامر زم مجالنا کیا میں گردو لے تال را علا شریعا واضح طویلے کی گی کارا واضح تا ادا سے صاف خبر باندھے چھ مسئلہ بالکل صاف ادا ذکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی کون تو ترکتکم علی ملت البیضاء ترکتکم علی ملت البیضاء لیلہا کنہارہا ترکتکم علی ملت البیضاء لیلہا صفا دین باندې پریخی ہے چې دا غي رز او شپه او شان دي یعنی رز شپه دا سده لکه څه شي رز بالکل صاف علی شریعتن شریعت تم شریعت زکوئ چې شریعت کې اس پټواله او خفا نشته هر مسله د شریعت هغه بالکل صفا ده علی شریعت من الامر بیا غزور موږ تعالی را علی شریعتن و یو صفا مسله باندې من الامر د کار د دین نام شریعت علا شریعتن یو د فقہ شریعت تے او یو پا قرآن کی جو شریعت ذکر شی فقہ کی شرعی اگر چی کم دنو احکام شرعیت الفرعیت العملیہ اگر احکامات تو یہ لکی گی دل دا شریعت کی شرع لکم من الدین ما وصا بہی نوحا اعتقادی کا عملیاتی واللہ رب العزت دا اعتقاد و دا عملیات و دا طول و مستقل نظام را لے گلے دے دانا چی عقیده بیان کرده و عمل نده بیان کرده نه او دانا چی اللہ رب العزت دا جماعت جون بیان کرده او دا اجره او دا حکومت دا جرول و سنتظام پا شریعت کی نشته ده نه نه چی دا چا دا عقیده و چی پا قرآن مجید که دا حکومت دا جرول و عقیده نشته طریقه نشته ده او پا شریعت دا اسلامی که دا حکومت دا جرول و طریقه نشته ده نه دا سره نعوذ باللہ کافر کی گی ذکا اللہ رب العزت ویلی الیوم اکملت لکم دینکم ما تاسو له ژوند قانون بالکل سګړه دے مکمل کړه دے او د مکمل کې دو مطلب دا دے چاہی کیسه نقصان نه ندی و جنا بدعتی خو ګناګار پدې شو چې هغه نوی طریقې د ځان نسکی راوباسي نو چې مولا بدعتی نوی طریقې را استلې نه ګناګار دے نو چې سیاسی نوی طریقې په شریعت کې سکی راوباسي نو دام د شریعت او د دین مقابله ده د دین او د شریعت سره مقابله نه چې کومه طریقه زمنګ دین معروف ته او زمنګ دین بالکل ظاهر ده بالکل ظاهر او ښکارا ده نو بل طریقه اگر اغستل دا د شریعت نه خلاف د خپل خواهش تابعداري ده ثم جعلنا کالا شریعت من الامر بیا گردو لده منگا تالا را پیو طریقه بانده من الامر دخپل دیننا فت طبیعا نطور پس روان شا فت طبیعا دانا چسته رو هم داره گردو لده او منعیه ما نا فت طبیعا روان شا ورپسی اس پی منعیم زیب ورپسی دا با قانون کول غاڑی حلا رب العزت حاکمان لطوفیق ورکی چه دا قانون نافذ کی فت طبیعا اولگا پدی پسی نچه تا دا مسئله بیانه اور تا دیووی تروس دی پیرا دونو کل کنایوی منگ زرده زوتو منگ دا سن تریت تر و دا سن ستت تر اغسکو زوتو او تا پا کرا تا اس نوی روی استلا او اس را تا نوی خبرت که در تا بوی چه تا تا دا دور دلائل پیش کل غرقی گی تبا کی گی دا مخ کی صورت توی دا توی چه رای خبر بکو سو رازه تا کی نکنا دا بم یو طرف تا کی دو دا بم یو طرف تا سکو کی دو دوارو نبا دا سی مخلوط گونده که خبر برابر کو چی دی ایچ چامل بسته تراس پاتی نشی خبردار ولا تتوی احوال لزینا وسیع البنیاد حکومت پا نجوڑای ولا تتوی مروانی گا تو پا خیالون دا کسانو پسی لا یعلمون چای نپویگی اگورا ورطا یه رخو قرآن زبردست کتاب دیکنه ولا تتوی احوال لزینا لا یعلمون قرآن چا لحاظ کی وی دا دانشوران دا وزیران او دا انجینیران او دا هر سو چې د قران پری خیره او د قران علاوه بل قانون سری روان دي نو دغه قانون نه دا احوا دي احوا دوی مې ته وی لا علم جټان نیلټان پیس نه پویږي پټکینی دیاګا لا علم اسزان ته سوې دانشورانه وزیرانو نه پویږي وی ولا تتو او الذین دا بنو چراز قدیم او جدید بسکو یو ځای کو او ایسو مدرسې کې د مدرسې غوې کې ووم لکه دا برادن کو دا برادن کو دا بسکو رادن کو نه ونه منی ګره فلا تتو احوال الذين ان نجات فی علوم سید السادات فلا تتو احوال الذين لا يعلمون مروانی ګتو په خیالونو دا کسانو بسې چاین پویږي انهم تو سره په دی وجه اتحاد کوي چرات سوینه او په وخت د ضرورت به مصر راشي په کار راشي خبردار انهم لن یغنوان کا من الله شیئا یقینا دیچری لن یغنوان کا فائدہ نشی در کول تعالی رام په مقابل د عذاب د الله کی معمولی لن یغنوان کا من الله شیئا دای نشی در کول استانا د عذاب د الله نه معمولی بالکل څه فائدہ نشی در کوله چې الله تعالی تکلیف رسینه دی د نشی در کوله وین الظالمین بعضهم اولیاء بعض او د میخ سندیارینو وین الظالمین بعضهم قران زبردست خبره کی کده ظالمانو ملګری شونه سبشی ظالم بشی وین الظالمین بعضهم اولیاء بعض یقینا ظالمان زنه دینا دوستانو ملګری د زنه دی اید یو بل دی خوستا سوکشته او والله ولی المتقین الله دے دوست او معاون د متقیانو که اللہ در سر عمل نوی عبدالرحمن نو که لخکر در سروی یک تنهای والله ولی المتقین اللہ رب العزت دوست و امدادی در متقیانو اللہ با در سر پسمل گره کی هادا بسوائر پدی قانون در آغستو پدی قرآن با در سر اللہ سکی گی مال گره کی هادا بسوائر دار دو اختیارتیا خبری لنناس خلکولا لنناسی ویلی دیوی کنا تا اس تخکاری لنناس تکلی طلبا دی نویلی العلماء بوی نلین ناس اولی الرجال لی حالا تش دانوی چی تش سرولا دانوی چی تشو طالبانو لا دانوی چی تشو مولیانو لا لین ناس که از برگ نا از برگ دی نواد دی قرآن نا مستغنی نده که دی فاسق نا فاسق دی نواد دی قرآن نا مستغنی نده هی سوک آده دی قرآن نا سنده مستغنی دی خضا اغت نوم بی پروانه دا او بی اجدت نه دا د خزی و توم آجد تی سڑی و توم آجد تی دا مولا و توم آجد تی دا تبلیغی و توم آجد تی دا طالب و توم آجد تی دا طول و تصده حجد تی هادا بسوائر داری دو اختیارتی خبری دن ناز دا پار دا خلکو و هدن و رحمت اللی قومی یقینون او ادایت و مربانی دا پار دا قوم چه یقین که هم حسب اللذین اجتره السیئات گمان که آکسان اجتره السیئات یو اشتم آیات کی ماویلو تقابل لے تشیده تقابل دا اس دا کافرانو یو گمان رد کی اغای وی سچل سڑیو خو یو نظام بانی چلی دل لی نو پو یو طریقه سدی چلی دل لی خپل حاجات برا عرب رام پورا کول لی خودتانسو چه کم دنو پا دی طریقه پورا کوئی منگئی پا دی طریقه یو نظام دا جوان تی رول لی سو که پا یو طریقه که سو که پا بلا طریقه که تاسو دغه دا یو شه دی که دور سپره که نی نه نه او حسب الذین اجتره سیئات آی گمان کیا کسان چه کئی گناونا لگیا دیو گناونا کئی انا جرام کاللذین آمنوا عملوا صالحات چو بگردو منگ دیل را پشانده کسانو چی مان راوڑ دی عمل لیک کئی خواه تدی دا گمان دی چه دا دوار بس شی یو شان شی کاللذین آمنوا عملوا صالحات پشان دا کسانو چی ایمان راوڑ دے وامل صالحات و عمل نیک کئی سواء محیاهم و مماتهم یو مانا یعنی دا دی دا گمان دے یو چی دی دوارا پا برابری چی اللہ با اگردو اللہ دی وی چو بگردو منگ دی لارا پشان دا مومنانو او بل سواء محیاهم و مماتهم چی دی مرگ و جن بسی برابر مرگ و جن بیسی برابر نورا دی پیوکا سا اما یا حکومون بد دی آغا چیزی سکی پیسالہ کئی نا چاری نا چاری نا مرگ و جن دی برابر کی دلے نشی سوا اما حیاهم و مماتهم سا اما یا حکومون دیو مانا وعملوا الصالحات پدی ادرے گا سوام محیاهم و ما ماتوم ادرے گا سوام محیاهم نا پاملو صالحات پانسوشا ادرے گا سوام محیاهم و ما ماتوم سو برابر دی مرگ و جوند دی مرگ و جوند دی برابر شو نا سوام محیاهم و ما ماتوهم مرگ او جوان لغونتا کی با سوچ کوئی نو مرگ او جوان دا نیک دوالا برابر ندی او مرگ او جوان دا باطل پرس دوالا برابر ندی دا نیک پا جوان کے پا دا سخت رات لی او دا مرگ نروستو پا دا سختی نشت دی پا جوان کے پا دا بان سختای وی تکلیفونو او پا مرگ کے پا دا سختی و تکلیفونو نشت دی نو د نیک مرگ او جوان برابر ندی ٹھیک شو او د صد کافر خیال دادی چې زما او مرگ جوان بسی برابر چې څنګه می په دنیا په جوان مزید نو په آخرت کې بمسی مزی نه د دو مرگ او جوان دم سره دی برابر نه دی د دم جوان کې په دم مزی وی او چرچی وی او مرگ نرستو په لسی سخت دی جدا جدا نکل نیک جدا او باطل پرس او کافر جدا پوشوئی کنا پا دیبا یعنی دوارو مرگ او دنیا و سجن المؤمن و جنت الکافر نو دنیا سجن دا مسلمان شو نو اوز دا مرگ ارستو پا دا سجن نشت ده او پا کافر بانی دنیا سو شوا جنت نو دا مرگ نرستو پا دا جنت نشت ده پوپشوی کنا بل مطلب سوا محیاهم و مماتوهم دا کافر دا گمان دے چگینی دا دی مرگ او جوان دا دوارو سدی برابر یعنی جوان دا مسلمان او جوان دا کافر دوار یوشان او مرگ دا کافر او دا مسلمان دا دوارو یوشان نوے نا نوے نا سا اما یحکمون دا مسلمان مرگ او جوان دا اللہ پا قانون دا مسلمان مرگ او جوان کده جوان دی نو دا اللہ دا حکم مطابق بجوان دی او کمری نو دا اللہ دا حکم مطابق بسکی گی مری او کافرو بیمانا چه جوان دی کی گی نو آغا چه پیدا کی گی نو آغا هم چه کم دینو پیدا که دل پڑا مامو نو لوی دل پڑا مامو نو کیناستل پڑا مامو نو دکی دل پڑا مامو نو پاس دل پڑا مامو نو قبر تطلل پڑا مامو تو ایگی بگنو پیدا خواد چه بس دی پڑا مامو دی نو د جوان ا د مسلمان جوان برابر کیدلې نشي مسلمان جوان دی شي بچي او شي د مسلمان الحمدلله بچي او شو ټوپک نه رالی چې اسمان ته دزي کی دا نه کی چې مون کار او خطرناک دماکه شوی دا کار نه کی او دا ناروا ډولکی او نور څه نه کی چې سنتي نو سنت کې به اخري شروع کی نه د مسلمان داغه په سنت کې ابم سنتي اب نه سنت نه کویدن شو نو کویدن بم نه شریعت مطابق واده شو نو هم د شریعت مطابق ماحیا می خوشاله واغسته فکروم ده کنه خوشاله خوشاله او کې و هم د الله د حکم پابند خفغان پراغه نو خفغان کې هم د الله د حکم پابندانه چې ګریوانو نشلوا غزارونه ورکوا نه خفغان ما ماتهم داوم او دو محیاهم و مماتهم جنازه دو باطل پرس جنازه تبا گوری نو ای که با خریلی پریلی او داشت دونه بوی دو نیک جنازه تا گورا خیسته خیسته مولان طالبان تبلیغیان دو خکولی خکولی خلق با جنازه که بیری داوی امام احمد ابن حنبل رحمه الله مخپل مقابل تا وی زما ستاب با جنازه که پتا لگی وی اوس خود ما سر از مو تو خود اگر شانتی لگی آیو گرد وڑیو زمان ستا فرق با جنازه که معلومی نی زمان دا حقانیت آواز با زمان دا جنازه پر از بانده لگی پا جنازه پر از پتر لگی سوا ام محیا هم اومت هم منی با پی یا پوشوی یا با پی نی پوشوی مزایره این صلاتی و نسکی و محیا یا و مماتی لله رب العالمین دا دا مسلمان آواز ده این صلاتی و نسکی و محیا یا و مماتی زما پای ما بدن زما مال زما مرگ او ژوندہ دا اللہ پا قانون ار سبئی زد پڑشم زد مرشم خدا اللہ قانون دی ماتو نشی ما حیاهم و ماتوهم دا کافر و دا مسلمان دا دوار و مرگ و جوند برابر کی دلے نشی ساما یحکمون دیر بعد دیا چھ دی فیصلے کی چھ مسلمانم دا غیر اللہ قانون تر آرائی ساما یحکمون دیر بعد دیا آغا فیصلے چھ دی کی چھ مسلمانم دا غیر اللہ قانون تر سکی راڑی وخلق اللہ و سماوات والارض و بالحق پیدا کردی اللہ اسمان و نوزم کے بالحق پار راخ کارا کولو نخواہ اس پا کافر و مسلمان بیوشان کی نالی تجزا کلو نفس بما کسبت دا چی بدلور کلیشی علی و نفس پاچی کری و هم لا یظلمون او دی سر با کمی و زیادتی نکی یا فرایت من اتخذ الہ ہو ہواہ دا زورن پا اتباع دا ہو چی قرآن نمانی او ازرلا زوتو ہم او ازو دا خپلو مشرانو پا دو دستور باندی روانی ہم او مونگ با دا خپل قامی دو دستور باندی روانیو نو دا دا اتباع دا خواهش تا دا خواهش تا خدای ویلی دا چا پا قانون چی تیری گی نو غصی خدای نو دا پا خپل خواهش باندی روان دی دا خپل خواهش تا سی ویلی دی خدای ویلی دی او فرایت من اتخذ الہ ہو ها آئی فکر دی کرده آگا کستا چا غا جوڑ کرده الہ ہو خپل خدای ہوا ہو خپل خواهش خواهش تا سی ویلی دی خدای ویلی دی یا الہ ہو بے ہوا ہو الہ ہو بے ہواہ الہ ہو پل خدای بے ہواہ ہو پا پل خواہش باندے یعنی زان لے پا پل خواہش خواہ خیدہ ککل دا بابا پا طریقہ عمل کردے پا خوادہ کی دنیا پا طریقہ عمل کردے پا غم کی دا ماسیو دا ترور پا طریقہ سکڑے عمل کردے او کچرہ تلڈشیل تدا قوائے متحدہ پا طریقہ عمل کردے او یا پا جمہوریت پانے عمل کردے او برطانوی کورٹ بانے عمل کردے او تازیراتو اندو پاکستان بانے عمل کردے کل پا یو کل پا بل پل خواہش پاندے روان دے نو دو خدا اللہ رب العزت سو عطابیداری نو دکڑے خو چھ زڑی سو غواری نو آگا کئی نو چھ زڑی سو غواری نو آگا کئی الہ ہو ہواہ فاغواللہ اللہ دو خواہش تابیداری دیر اگرانو چھ دو خواہش تابیداری شروع شی خواہش پرستی شروع شی چھ سزڑ غواری آگا کئی چھ سزڑ غواری آگا کئی نا دا حقیقت نا محروم شی اگر کہ فیضی ہو لینی اگر که پا ذہانت او پا ذکاوت کی سوکنی فیضی دم را ذہینو او دم را خیارو چی آغا دا قرآن مجید تفسیر لکل دیں او تفسیر بینو کت پا طول قرآن مجید کے آغی که دا ٹوکو والا ٹکے نشتے لکا بے تی جم خی زال زی شین دواد زوی دا بکی نشتے طول پکی بیٹو کٹکی وی نکتی و تنشتے دے طول قرآن تفسیر دا سیدی کرے دے فان اخکارا کرے دے خپل پس زکاوت کے دم رو خوچے کرے دے خواہش تابداری پر آلا باچہ تے وہی در بانشے دے چلا تزبہ البقر فا انتزبہ البقر فما واکم السقر خواہش تابداری عالم ناس تو ابن ابو الحورا ذکر گئی ابن ابو الحوراوی و عالم ناس تو دا سار زانگاو وماواتوی قل تو لہو انکا علی بیماری پیغماتی چی آزو بیماری نیماتوی چی اللہ تا دعوی دوائی نکے دوائی نکے نوی اگر اتویل چی قد اعیان الدوا وقد اعظمتو علی الکی قد اعیان الدوا وقد اعظمتو علی الکی دوائن استرده کرم اس میں داغ ورکولو تیرا دادا زان داغه ما ویغو مارتوی چه پونشو ما ویغو مارتوی چه اس میں مخالفت الاحوا تیرا دادا نور سمنشو ما یعنی در روح بیماریم او بیماری میں اسی نخکی گی جسو میں در خواهش تابیداری پریخی ندا او خواهش تابیداری پریخو دل چه کم ده نوازان داغل لی نی اعظم تو علل کئی اس میں چه کم ده نو ست تیرا دا کرده دا دا غلو تر زان اراده کړی دا چې د خواهش تابعداری رااله هوا خواهش ته څه وی پاره به کی هوا چې د خواهش تابعداری رااله نو ذلت پرازی زکا دا هوان دانونی دا هوان اغلا کړی دی هوان ذلت ته وی کنه زکا دا هوان دانونی اغلا کړی دی چانه دا هوانه نو چې دا هوا تابیداری دی شروع کنو هوان برازی وی فینون الهوان من الهوائی مسروقتون فا ازاها ویتا فقد لقیتا هوانا نون الهوان من الهوائی مسروقتون دا هوان دا نون چه دا دا خواهش نقلا کرده فا ازاها ویتا فقد لقیتا هوانا چکر خواهش پس روان شنو زلیل باشه ان الهواء لهو الهوان بعینه ان الهواء لهو الهوان بعینه فا ازاها ویتا فقد کسبتا هوانا چه هر کلا خواهش پس لار لینو دقا خواهش پس تل زلت تے فا ازاها ویتا فقد کسبتا هوانا چه کل خواهش پس لار لینو هوان دے کسب کو ازاها ویتا فقد تعبتا کالهوا ازاها ویتا فقد تعبتا کالهوا فاقضا لحبکا کائنا من کانا وید خواهش تابداری چه دیو کل کدار خواهش عبادت تے الہا ہوا فاضلہ اللہ علا علمین او گمراہ کړی الله دلارا سره د علمینا سالا علم دامنی چې الله خالق دی الله مالک او بیا په قانون د غیر روانه ثم جعلنا کالا شریعت من الامر نمنی دانه منی سره دینا والله الله علا علم گمراہ کړی الله دلارا سره د علم نه وختم الا سمیو باندې درا او سر په غوګونو د قلبی تا پایل گول دا پا غوگونو دبانه و پزلو بانه و جالا لابسوری غشاوا او گرزولی دی پستر گو دبانه پرده فمن یهدیه من بعد الله سوک پا هدایتو کده تا پس دکم را کول دا اللانا فلا تذکرون وائده نصیت ناخلی وقالو ما هی الا حیاتون الدنیا او وائده نده دا جوان چه رسوت مرگ ده الا حیاتون الدنیا ما هی نده دا جوان چه رسوت دا غینا مرگ ده رسوت نصده مرگ الا حیاتون الدنیا مگر اغا جوان زمانگا معمولی دا یو دا لن دا جوان زمانگ معمولی دا دین رستو سده مرگ ده بس بیا بلبل نیشته پا دی که نموتو و نحیا مرو جواندی کیگو نموتو مرویو منگا و نحیا جواندیو نحیا نموتو دا مور پا گیڑا و نحیو بیسو شو جواندی شو تفسیر میں صورت مومنون کی کڑو وما یحلی کنا الا الدار او نا لاکی مگل مگر زمانہ دا غطول دا زمانے کار دے و ما یو لکنا الا الدار حدیث کے راضی لا تصب الدہر دہر تا کنزل مکوی زمانے تا کنزل مکوی و ما یو لکنا الا الدار دا زمانے تا کنزل دیتو ہے چھ کارون سوک کئی زمانہ کئی و اللہ دی پریخ دے و ما یو لکنا الا الدار نا لاکی مگل مگر زمانہ عالم ذکر کئی و یا عاتب الدہر ازانا بہو لا تلم الدہر علا غدری الدهر مامور له آمرو الدهر مامور له آمرو وينتهي الدهر إلى أمره يملامت كون كي زمانه لرا چه مصيبت دربان دراشي لا تلم الدهر على غدره زمانه مملامت كون الدهر مامور على أمر له آمرو زمانه تو حكم شويده او دید پاره او حكم كون كشته وينتهي الدهر إلى أمره او زمانه پخپل حکم پس روان دا کم کافرن امواله جمع و تزداد اضعافا على کفره سور کافر مالی دیری و تزداد اضعافا على کفره فدی عقید بان کفر نور سوا کی و مومن لیس له درهم یزداد ایمانا على فقره و مؤمن لیس له درهم او داس مومن چه روپای والا نشته ده یزداد ایمانا على کفره فلا فقره دا فقر دا وجنه ایمان نور نور سوا کیگی دا غا عقیده بچا جوڑه دا فا اللہ پا زمانه نده جوڑه فما لهم بذالک من علم نشت دی لرا پا دیبان سدلیل انهم الا یظنون ندی دی مگر تش گمان کون کی یسی دا گمان دی بدلیل لگیا دی ویزا تطلع علیم آیتون آزجر پینکار دا قرآن چکر امول استشب دیبان زمانگ آیتون صاف صاف ما کان حجتهم نوی دلیل او باند دی الا مگر دا چیو تو بیا باینا ان کنتم صادقین راولی پلاران زمانگا که تاسو رشتینی ای قلور تو اللہ یحیی کم اللہ و جوندی کی تاسو سم یمیتو کم اللہ جوندی کی تاسو رنو بیا مڑی تاسو لرنو بیا وجم کیل آیا و مل قیاما ما خویلی دی جس تاسو پلاران بجوندی کی گنو ما پا قیامت کی ویلی دی دنیا کی خو منی دی ویلی کنا مجھے ٹیم رایشی نو جوندی بے کی کنا سم یجماو کم الائیو مل قیاما بیا وجم کی تاسو لائیو مل قیاما رج دا قیامت تالا رائی بفیچ نبی شک پدی کولا کن اکثر الناس لا یعلمون لیکن زیاد دخل کن علا یعلمون پوئی گی نو پو دنیا کی جون دن غاری وللہ ملک السماوات ولنو دا اللہ وس نشتے سو وس خوشتا دے فائدہ بکمشتے و ترا کل امت جاتیا علم امشتے دے آزا کتاب انا ینتقو علیکم بالحق نولی با قیامت نرزی وس امشتا دے فائدہ بکمشتا دے او علم امشتا دے نو قیامت تمانی حصہ پاتشو وللہ ملک السماوات او اللہ لدے اختیار دا سمارنو دزمکے و یوم تقوم الساعة فاغر شودری کی قیامت یوم ایزن یخسر المبتلون فتک کرز بانے با تاوانیان شباتل پارسا و ناق جن یعنی تاوان بے اخکارشی تاوانیان خوسم دی و تنا کل امت جاتیا اوینی با تارے وڈل غنڈا فیوزائے جاتیا یومانا غنڈا فیوزائے یادویم تو اترا کل امت جاتیا اوینی با تارے وڈل نسکورا سر بے کتکڑے کبر گور ندو زخو تخکاری دیو جن سر بے کتکڑے جس جاسیا پرم خزن گنانو تو سر منڈلے کلو متن تو دا الہ کتاب یاری او ڈلو بل لکی جی الہ کتاب یا خپل عمل نامی تام الیوم تو زون ما کنتم تعملون نن بدل در کول جی تاسو دائی جی تاسو کول ہازا کتابنا انتقو علیکم ملاق دادا کتابنا زمنگا لک لک زمنگا انتقو علیکم ملاق بیان بکی بتا سبانے بالکل پہ انصاف ینتقو علیکم بلاق انا کننا نستنسخو یقینا منبا لیکل ما کنتم تعملون آغا چی بتاسو کول چی با ام کول نوابم لیکل انا کننا نستنسخ یقینا منبا لیکل آغا چی تاسو بکول سنتی دا پار دا تاکید یا سنتی دا طلب منبا طلب دی لیکلو کو مطلب دا چی فرشتو با طلب دی لیکلو کو دلو محفوظنا چی تاسو با اکرل ناغی با دلو محفوظ و دی مطابقتو کو بلکل ببرابرو داغیو دلو محفوظ ببرابر تیاوا طلب دلی کلو بے قدلو محفوظ نام فاما اللذین آمنوا عاملوا صالحات نوار چاہ کسانی چیمانی راڑا عمل نیکی فیدخلوهم ربهم فی رحمتی آمنوا چاہ پا شریعت بان ایمان راڑا دے وعاملوا صالحات و بیادا شریعت عملی کردے فتا بے آہا فائی پس بیاروان شویدی فیدخلوهم ربهم فی رحمتی دن نبا کی دی لرا رب دے پا محروبان اخفلا کے محروبان اے جنت تے کنا ذالک اول فوز المبین دادا کامیابی بالکل صاف واما الذين كفروا هر چه کافران دین لوگو درے کا صبر کو قف واما الذين كفروا هر چه کسانی چ سوگ دی کفر کڑو د کمی مسئلے نا اینا جان نا کالا شریعت من الامر فتبعها دین اس کڑو کفر کڑو دا ولے کو دت بو ویل شیا فلم تکون ایت تطلع علیکم اینو ایت نہ زما چرستے شب تا سوانے فاستكبر تم تا زان غٹو گانو وکنتم قوم مجرمین اوی تا سکلک بجرم باندین پدی جرم بانے کلک کلاروی قوم مجرمین یو قوم جرم کون کی او جرم ام داغو چیز ما دا ایتونو انکار او زانم غٹ گرن لیو چی خطاب اس من قانون کو او دی چنو دو ملیانو بمنو و ایزا قیل انو دا اللہ حقون یو دا اللہ دا ایتونو انکار او دویم دا قیامت چی کلب امویلی شتا اس چی انو دا اللہ حقون چی کنن لوز دا اللہ دا بالکل کرا و ساعتو لارے بفیا او قیامت چیز نشتر شک پدی کی قلتم تا سب بل ما ندری مسا منگ تپت نشترے مسا چی قیامت سشے دے ما ندری مسا ما ندری مسا اذا علم من آیاتنا شیان اتخذها حضوا ٹھیک دے کنا اتخذها حضوا ما ندری مسا منگ تپت نشترے جا قیامت قیامت پا کلاس دی ان ظنو الا ظننا نکو منگ پا دے بانے الا ظننا مگر تش گمان ان ظنو الا ظننا نکو منگ پا دے بانے مگر صرف و صرف سشے گمان یعنی انا تقیدو الا ظنن منگ پی عقیدہ نرالو مگر اسی گمانی گنتے یا انا ظنو الا ظنن انا ہنو الا نظنو ظنن انا ہنو الا نظنو ظنن نیو منگا مگر گمان کو گمان تش گمان کو انا ہنو الا نظنو ظنن درے موخمانا انا ظنو من گمان نکو الا ظنن مگر اغو معمولی گمان ان ظن الا ظنا خفيفا من گمان نکو مگر ما مولی گنتی گمان ظنن کے تنوین دے تنویع دے نو مراد دے یعنی ظنن خفيفا او پن ظنو کے چ کم ظن نہ مطلق تے میں استثناء دا خاص دام جائز نہیں کنا صحیح شو استثناء دے شی خپل نفس نہ خونیشتے ان ظن الا ظنن پو بن شی ظنن کے ظنن خفيفا شو او پن ظنو کے چ کم ظن نہ مطلق تے جوان دی نو استثناء دی شید خپل نفس نکی اسنا دام نا دخواست دام نا دا این نظن الا زن و مانحن بمستقینین او نیو منگا یا بلکل یقین کون کی بدے بانے جرمی قیمت محمد نشتے و بدا لهم وخ پراشیزا و بدا لهم سیئات ما ملوخ کارا بشدیتا بدای داغی چدی عمل کو و ها قبی ما کانو بی استازیون چاپیر بشدینا چدی گب گانو وقیل اليوم انا انساکم او بیرشی چنن پری بگ دومنگ تاسولا ننساکم انا پوشی ننساکم نتیجہ مراد دا چا اللہ تا دیو صفت نسبتو شی او اللہ تا آغا نسبت مناسب نی نو دا آغی نتیجہ مرادی اگر سو مرادی نتیجہ نو چی دی سڑی نیو شی یر شی نسی کی پاتی شی نو دل تا نسیان پا معنی دا ترک الیوم ننساکم الیوم ترکناکم یقیناً پری بگ دومنگ نن تاسوب عذاب کے کما نسی تم لقا یومکم حاضا لگا چیر کڑو تاسو ملاقات ستاسو ملاقات درج ستاسو حاضا چی دادا ومعواکم النار اوزای ستاسو دے اور ومالکم من ناصرین نبوی تاسو لیندادیان تاسو منگوطا چگو دا زردان ومالکم من ناصرین نشتن تاسو رسو کم دادیان ذالکم بیانکم اتخذ سمایت اللہ حضوا داد دی وجنا جی تاسو بیانکم چی قینن تاسو اتخذ سمایت اللہ حضوا جوڑ کڑو آیاتون دا اللہ گاب آیات اللہ اتخذتم آیات اللہ جوڑ کڑو تاسو آیاتون دا اللہ حضوان گاب وائز عالم من آیاتنا شیعن اتخذها حضوا اتخذتم آیات اللہ حضوا وغررتکم الحیات الدنیا دو کڑو تاسو لا جوان معمولی بس دنیا دنیا دنیا دنیا وغررتکم الحیات الدنیا فلی امانون لا یخرجون من آرہو بن استشد دینا ولا هم یساتبون او نو باز دینا طلب در رضا کول دا اللہ اکڑیشی چنن اللہ رضا کی دا اللہ در رضا کی دل اخپل زیو دنیا وان ولا هم یستعتبون او نو باز